Bizaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Bizaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne decyzje Komisji Weryfikacyjnej w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Wbita symboliczna łopata pod budowę kanału w Mierzei Wiślanej. To ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców. Komisja weryfikacyjna unieważniła dwie decyzje reprywatyzacyjne dotyczące stołecznych nieruchomości przyasfaltowej i puławskiej. Obie decyzje zostały w ocenie komisji wydane z naruszeniem prawa. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Powiedz, jakie było uzasadnienie? Przedstawiciele komisji argumentowali, że tak zwany wniosek dekretowy w sprawie nieruchomości przy ulicy Asfaltowej został złożony po terminie. Ale jak mówi wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, powodów unieważnienia tej decyzji było więcej. Komisja dostrzegła, iż osoba, która składała wniosek, nie był do tego prawidłowo umocowany, więc nie ma wątpliwości, już jeszcze szerzej idąc poza ten problem prawny, iż powinna być ta reprywatyzacja anulowana. Natomiast beneficjenci tej decyzji są to osoby, które nie uczestniczyły aktywnie w sprawie. Komisja uznała, że beneficjenci decyzji muszą zwrócić do kasy miasta po ponad 600 tysięcy złotych każdy. W przypadku drugiej decyzji reprywatyzacyjnej została ona skierowana do osoby zmarłej, co czyniło ją nieważną z mocy prawa. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. W Kątach Rybackich symbolicznie zainaugurowano budowę kanału w Mierzei Wiślanej. W 2022 roku ma połączyć Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Karol Tokarczyk. To symboliczne rozpoczęcie budowy, ponieważ nie ma jeszcze pozwolenia. Co najmniej do listopada potrwają konsultacje. Nie ma też zgód środowiskowych. Dopiero po dopełnieniu formalności będzie można wybrać wykonawcę i rozpocząć pracę. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk mówi, że inwestor czeka na raport środowiskowy oraz pozwolenie na budowę. Mamy tą niezwykle uroczystą okoliczność wkopania ostatniego słupka geodezyjnego, który wyznacza przebieg kanału. Jest on absolutnie zgodny z prawem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński liczy na to, że dokumenty będą gotowe niebawem. Jeśli chodzi o inne dokumenty, których zatwierdzenie jest potrzebne dla rozpoczęcia budowy, to wydaje się, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Przekop ma mieć 1,3 km długości. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś osoby, które w niedzielę chcą głosować poza miejscem zameldowania, mogą dopisać się do spisu wyborców. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Organ prowadzący rejestr wyborców wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Jak mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego, złożenie wniosku nie wystarcza, bo urząd ma obowiązek sprawdzić wyborcę. Trzeba po pierwsze złożyć oświadczenie w tej sprawie, ale po drugie dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały, że mamy długoterminowo wynajęte mieszkanie w tym miejscu, że pracujemy w tym miejscu, że w jakiś inny sposób jesteśmy z tym miejscem na stałe związani. Urząd może żądać takich dokumentów. Urząd może również na miejscu pod tym adresem, który wskazuje wyborca, sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście stale w tym miejscu zamieszkuje. W piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do 21, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze. Dzwon Zygmunta przypomni mieszkańcom Krakowa o tym, że 40 lat temu rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II. O 18.18, kiedy wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża został ogłoszony w Rzymie, z katedry na Wawelu będzie się roznosić dźwięk najsłynniejszego polskiego dzwonu. Jak wspomina dzwonnik Marcin Biborski, w 1978 roku Zygmunta udało się ruszyć dopiero następnego dnia o świcie. Nie było komóry, ale koledzy, którzy byli dzwonnikami już od wielu lat, wiedzieli, że trzeba biec na Wawel, bo jest szansa, żebyśmy zadzwonili przecież. Brama była zamknięta, tak jak zwykle o 18 w październiku. Nie było dostępu do katedry. To ważny dzień także dla mieszkańców rodzinnego miasta papieża Wadowic. Wśród miejsc związanych ze świętym Janem Pawłem II jest liceum imienia Marcina Wadowity, dawniej państwowe gimnazjum męskie, do którego uczęszczał Karol Wojtyła.

To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Habemus Papam. Eminentissimum Karolum Kardinalem Wojtyła. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Warszawa, 11 czerwca 1999 roku. Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu, wszystkich, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro ojczyzny. Szanując właściwą życiu wspólnoty politycznej, autonomię, trzeba pamiętać jednocześnie o tym, że nie może być ona rozumiana jako niezależność od zasad etycznych. Także państwa pluralistyczne nie mogą rezygnować z norm etycznych w życiu publicznym. Po upadku w wielu krajach ideologii, tak napisałem w encyklice Veritatis Splendor, ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata, przede wszystkim marksizmu, pojawia się dzisiaj nie mniej poważna groźba zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej i ponownego wchłonięcia przez politykę nawet potrzeb religijnych zakorzenionych w sercu każdej ludzkiej istoty. Jest to groźba sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu w sposób radykalny zdolność rozpoznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Zanim przejdziemy do części właściwej, mamy ogłoszenie. Zapraszamy na koncert z okazji finału 21. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Koncert odbędzie się w sobotę 20 października o godzinie 19 w Studiu Trójkowym i oczywiście imienia Agnieszki Osieckiej. Prosimy dzwonić, są wejściówki, numer to 22 i 7 czwórek. Wszyscy wiemy, że bloki reklamowe urozmaicają monotonny program telewizyjny i za to kochamy naszych reklamodawców. To dzięki reklamom znamy większość wstydliwych przypadłości i wiemy, co kupowałby kot. Kabaret Otto, reklama blues, a zaczniemy od obserwacji pewnego emeryta na temat reklamy. Wojciech Kawecki, Raptus i reklamowanie. Nazywam się Felix Raptus, jestem kilka lat na emeryturze. Teraz takie czasy, że wszędzie wszystko reklamują. Jak się nie zareklamuje, to się nie sprzeda albo nie kupi. A za moich młodych lat też różni chodzili i się reklamowali. Kupę lat temu chodził taki jeden i krzyczał: szmaty, szmaty, szmaty kupuję, garki, miski lotuję. W związku z czasem reklamy wymyśliłem nazwy bardzo chodliwej odzieży. I na przykład: marynarki ortopedyczne dla krótkowidzów. Albo bluzki dmuchane z ABS-em. Albo skarpetki przeciwciążowe dla mężatek. jak taka skarpetka miałaby wyglądać, to nie mam pojęcia. Albo hit wiosny, no może lata. Slipki komunijne dla karmiących. Patrząc z innego pułapu, można by zaproponować majtki dostrojone do twych potrzeb. Spódniczki bezpieczne od 80 lat. A jeżeli chodzi o zdrowie jamy ustnej, to kup stanik z fluorem przeciwpróchniczny. Chodzi o to, że gdyby ktoś gryzł stanik, to żeby mu się próchnica nie wdała. Można by do tego zestawu reklamowego dorzucić spodnie przeciwsłoneczne dwuczęściowe. Uwaga! Podkoszulek nocny na zmarszczki. Albo żakiety damskie bez recepty. Bluzki depresyjne z wkładką. A teraz rajstopy naturalne bez konserwantów. I na koniec, żeby się z wami miło pożegnać, a paszki samozaciskające się. Kupiłem sobie Always'a, polewałem na niebiesko przez dzień cały. To pomaga w te trudne dni. W telewizji tak pokazywali. Kupiłem sobie Whiskas, na ekranie wyglądało apetycznie. I szczoteczkę taką sprytną mam, pomidora rano i wieczorem czyszczę. Patrzę w ekran sfrustrowany, atakują mnie uporczywe plamy. Bez namaczania z siłą wodospadu znikają pryszcze. Ze skrzydełkami patrzę w ekran sfrustrowany i wewnętrznie się tarmoszę. Wciąż mam pecha, zmienia mi się w ustach pecha i znów się czuję jak zwykły proszek. Zwykły proszek, zwykły proszek, zwykły proszek. Zwykły proszek, zwykły proszek, zwykły proszek. Kupiłem piwo bezalkoholowe, na billboardzie je wesoło zachwalali. Nawet w smaku nie było takie złe. Ale nie tego od 10 piw oczekiwałem. Kupię sobie luksusowy papier, odżałuję i wydam gotówkę. Bo chcę mieć tu za przeproszeniem taką gładką jak w telewizji dupkę. Patrzę w ekran sfrustrowany i wewnętrznie się tarmoszę. Wciąż mam pecha, zmienia mi się w ustach pecha i znów się czuję jak zwykły proszek. Zwykły proszek, zwykły proszek, zwykły proszek. Zwykły proszek, zwykły proszek, zwykły proszek. Błysnął ekran, jest przyjemnie, błogi uśmiech na mej twarzy się ściele. Bo chociaż ogłupiają mnie reklamy, to rozwija intelekt audiotele. Na wszystko wiem. Błysnął ekran, jest przyjemnie, błogi uśmiech na mej twarzy się ściele. Bo chociaż ogłupiają mnie reklamy, to rozwija intelekt audiotele. Nasz numer to oczywiście 22 i 7 trójek. Prosimy dzwonić, wejściówki czekają. Tematykę reklamową i antyreklamową podsumuje Jerzy Skoczylas. Następnie wysłuchamy piosenki do samodzielnego nucenia. Tym razem będzie to utwór Hanny Banaszak, Ja dla Pana czasu nie mam. A zakończymy pod wieczorkiem przy mikrofonie żart futurologiczny Irena Karel i Mieczysław Czechowicz. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Nie tak dawno, jadąc samochodem w okolicach Wrocławia, w pewnej niewielkiej miejscowości zauważyłem szyld następującej treści: Biuro Doradztwa Finansowego Debet. No, wszyscy wiemy, że tak zwany debet to nic przyjemnego. Bank, w którym posiadamy konto, bardzo tego nie lubi i gnębi na różne sposoby delikwenta, który wspomnianego debetu się dopuścił. Skoro więc biuro doradztwa finansowego ma na szyldzie napisane debet, to oni fajnie muszą tym swoim klientom doradzać, nie ma co. Ale jeśli biuro istnieje, reklama nad wejściem wisi, to widać, że firma jednak działa. I ów debet wcale klienteli nie odstrasza? Zaraz. A może zachęca? Tak jest. Wydaje mi się, że w tym szaleństwie jest metoda. To jest, proszę państwa, reklama przez zaprzeczenie. To jest reklamowa prowokacja. O, to jest chyba bomba pomysł. No bo przecież, proszę państwa, weźmy tak. Te wszechobecne wszystkie wywieszki, że super, że hiper, że najlepiej, najtaniej, najsolidniej, już nikogo nie biorą. Znudziło się. Zaatakujmy więc klienta przez zaprzeczenie, przez odwrócenie sprawy do góry nogami. Może łyknie haczyk? Z pewnością łyknie. Klient wszystko łyknie. Skoro więc na naszym rynku reklamowym mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, pozwoliłem sobie rozmaitym firmom podrzucić kilka przykładów reklam przez zaprzeczenie. Tak całkowicie gratis podrzucić. No, może nie tak całkowicie, ale o tym pogadamy, jak pomysł wypali. Proszę bardzo. Prywatna kasa oszczędności, złodziej. Specjalistyczny gabinet laryngologiczny, głuchota. Zakład lakiernictwa samochodowego, korozja. Gabinet kosmetyczny, pryszcz. Ekspresowe usługi budowlane, ruina. Renomowany salon fryzjerski, glaca. Punkt protetyki dentystycznej, Szczerbak. Wyłącznie nowe samochody, autoryzowany salon samochodowy, Szrot. Spółdzielnia lekarzy specjalistów, Zgon. Wytwórnia zdrowej żywności, Salmonella. Gabinet leczenia bezpłodności, Kastrat. Punkt czyszczenia odzieży, Plama. Usługi pogrzebowe, Radość. Kancelaria adwokacka, Wyrok. Centrum okulistyczne, Ślepota. Instalacje wodno-kanalizacyjne, Przeciek. Poradnia odwykowa, Seta. Agencja towarzyska, Cnota. Podałem państwu kilkanaście przykładów reklamy przez zaprzeczenie. Myślę, że ten sposób reklamowania się różnych firm znajdzie u nas pełne zrozumienie i przyjmie się na polskim rynku. A dlaczego? Mili państwo, w naszym kraju wszystko, co stoi na głowie, doskonale się ma i rozwija. I to tyle propozycji redakcji rozrywkowej Smutek. Mi się raczej podoba, nie mogę powiedzieć owszem, jak już nie mister Europa, to pewno mister Mazowsze. W dodatku pan jest niegłupi, a co do inteligencji, to na niej lubię się skupić, mężczyźnie chyba najwięcej. Ale co to, co raczej nie, bo jest taka sprawa, że ja. Ja dla pana czasu nie mam, skąd by miała brać ten czas, co ucieka i tak trudno go okiem znać. I już wyczerpany temat, nie będzie pary z nas, chociaż para z nas by może była niezła. Zapisany mam terminarz, jakby go obsypał mak. Tak, tak, tak, jakby go obsypał mak. Nawet żeby pójść do kina, też mi często czasu brak. Tak, tak, tak, też mi często czasu brak, brak, brak. No trudno, musi pan zrozumieć, może inne znajdą czas, bo ja nie. Więc wie pan, w sumie to nie będzie pary z nas, nie będzie pary z nas. Noce też mam zajęte, przeważnie ślęczę do świtu. Myśli te, myśli zawzięte, jestem myślącą kobietą i sypiać muszę czasami. A czasem to znowu, wie pan, przyniesie skądś salami i noc mi zarwie ten Szczepan. Szczepan to zresztą jakby mi siedział, zarwał, znikł, więc ja dla pana czasu nie mam, skąd by miała brać ten czas, co ucieka i tak trudno go okiełznać. I już wyczerpany temat, nie, nie będzie pary z nas, chociaż para z nas by może była niezła. Zapisany mam terminarz, jakby go obsypał mak. Tak, tak, tak, jakby go obsypał mak. Nawet żeby pójść do kina, też mi często czasu brak. Tak, tak, tak, też mi często czasu brak. Brak, brak, pozapełniany mam sobicie kalendarzu każdy dzień, chyba że na całe życie pan by chciał się wpisać weń w kalendarz mój na każdą noc, na każdy dzień. Wszak my się znamy, prawda? Nie przypominam sobie bynajmniej. A gdzie byśmy się poznali, Laleczko? Nigdzie i proszę nie mówić do mnie Laleczko. A co dziergasz na tych drutach? Pullover. Proszę pani, ja wiem, do czego pani zmierza, ale ja nie zawieram w parku żadnych znajomości. To przejedźmy się gdzieś, ja mam wóz. No, żeby tak od razu też coś. A mogę tutaj przynajmniej usiąść? Park jest dla wszystkich. Jaki masz numer telefonu? Proszę pani, proszę tak do mnie nie mówić, bo ja będę wzywał pomocy. Ja nie jestem żadnym kociakiem, co pani sobie wyobraża. Od razu telefon też coś. Och, jakie ty masz cudowne oczy, jak się tak złościsz. Proszę tak do mnie nie mówić, ja jestem żonaty. Co ludzie sobie pomyślą? Tak ci wspaniale w tym wdzianku, tak cudownie harmonizuje z twoją cerą. Ech, tam taki łaszek. Sam sobie uszyłem. Sam pan szyje? No, żona przywiozła mi z Belgii taki kawałek jerseyu i sobie udziergałem. Nie ma o czym mówić. Och, ona to dba o pana, ja bym też dbała. No wie pani, jak to jest w życiu. Przed ślubem to obiecywała, że mnie będzie nosiła na rękach, a teraz to mnie nigdzie z sobą nie zabiera. W kinie to już chyba z rok czasu nie byłem. Biedny, a pan jest taki nieśmiały, taki delikatny. Taki bezradny, słowem szalenie męski. Ja całe życie marzyłam o takim mężczyźnie. Pani to na pewno wszystkim tak mówi. No, spójrz mi w oczy. Spójrz mi w oczy, czy ja wyglądam na taką podrywaczkę. Na pewno nie jeden z nas to przez panią gorzkie łzy wylewał. To prawda, że traktowałam mężczyzn jak rękawiczki, ale kiedy zobaczyłam tutaj ciebie, takiego bezradnego, takiego zagubionego, to ja od razu poczułam, o, tu poczułam, że muszę cię gdzieś zabrać, muszę cię stąd wyrwać gdzieś, gdzie będziemy tylko sami, tylko dla siebie. A co się pani we mnie najbardziej podoba? Wymiary. Ma pan cudowne wymiary. To nie to co dawniej. Teraz po dziecku to... Zgarbiony jestem od tego noszenia na rękach. Nieprawda, cudownie się pan trzyma. Nie mam czasu na manikiurzystkę, na fryzjera, na nic. Uf, moje biedactwo, w domu cię tak wykorzystują. No tak? I w pracy, bo wie pani, ja uważam, że nowoczesny mężczyzna nie powinien tylko zajmować się garnkami i dziećmi, ale również powinien pracować zawodowo. Słusznie, to pogłębia mężczyznom horyzonty myślowe, a... Jak jest pański zawód? Skończyłem kurs, jestem wykwalifikowanym bonem. Kim? Bonem przedszkolankiem. Cudownie, pracuje pan w przedszkolu, tak? Mm-hmm. A jaki jest numer telefonu tego przedszkola? 22 12 12. 22 12 12. 22 12. Och, tak podstępnie to fe wyciągnąć tak podstępnie taki numer telefonu. Kiedy ja muszę, to jest silniejszy ode mnie. Jak panu na imię, ja muszę pana spotkać. Jak panu na imię, panie... Szymuś. Szymuś. Szymuś, czy ty nie czujesz, że my jesteśmy dla siebie stworzeni, tylko dla siebie? Proszę wziąć tę rękę i proszę tak do mnie nie mówić, bo ja czuję, że się zaczerwieniłem. I proszę nie dzwonić. To stanę pod przedszkolem i będę trąbić. Szymon, Szymon, Szymon! Nie. Szymon. To już lepiej zadzwoń. Będę dzwoniła jutro o 11:00. Nie. O 1:00, kiedy maluchy idą leżakować, bo o 11:00 mam wysadzanie na nocniczki. Pa. Pa. Pa. Pa. Pa. Pa. O Boże, na co ja się zgodziłem? Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dzień dobry, witamy. Za chwilę będzie muzyczna poczta UKF, ale już teraz proszę o telefon i maila z zamówieniami 2273 klub UKF @polskiradio.pl. Ale rozpoczniemy od prezentacji dwóch artystów, którzy pojawią się już w najbliższy piątek po godzinie 22 w audycji Start Nagranie, właściwie w konkursie Start Nagranie. I teraz będę używał często słowa teraz. Teraz, jeśli państwo chcą wystąpić w tym konkursie, to do końca października jest szansa, by się zgłosić. Wystarczy wejść na stronę startnagranie.pl. Jeśli ktoś chce obejrzeć audycję Start Nagranie, bo również jest wersja wideo, ostatnie dwa odcinki, startnagranie.pl. A jeśli chcą państwo teraz zagłosować na któregoś z artystów, którzy występowali, na razie było 10, i spowodować, że pojawią się w finale, to proszę wejść na stronę startnagranie.pl. A kto pojawi się teraz już w najbliższy piątek? Między innymi oni. Hubert. Mateusz, jesteśmy Kill by Car, przyjechaliśmy z Bydgoszczy. Zajmujemy się na co dzień muzyką w zasadzie, ale również mamy pełne etaty, jesteśmy handlowcami. W czasach gimnazjum lub wcześniej nawet jako dzieciaki zawsze mieliśmy marzenie, żeby założyć zespół i byliśmy na tyle zawzięci w tej wizji, że jesteśmy w tym do dzisiaj i jesteśmy dzisiaj w Trójce. Co do nazwy, to często dostajemy to pytanie, a nazwy z reguły zespołu są na tyle infantylne i bezsensowne, że nie mamy jakiejś szerszej ideologii do tego doklepanej. Jeżeli ktokolwiek nas pyta o jakby genezę tej nazwy, to trudno jest nam odpowiedzieć, bo trudno jest się cofnąć do czasów, kiedy miało się 14 lat, mózg wielkości pomarańczy i robiło się bardzo wiele rzeczy po prostu w cudzysłowie dla beki. Więc taka nazwa nam po prostu fonetycznie odpowiadała i śmieszyła nas, a mieliśmy dosyć czarne poczucie humoru, więc tak zostało. Nazwa ma właśnie około 13-14 lat. A Dream, dlatego że to był pierwszy tekst, który napisałem po polsku i pierwszy zupełnie kiedykolwiek i chciałem nadać po prostu tym rzeczom jakby w moim życiu jakiś taki most, że jest tekst po polsku, ale jeszcze jakby kurczowo się troszkę trzymam tej wymowy. Chodziło nam o to, żeby nie było takiego drastycznego przejścia z języka angielskiego do języka polskiego. Mamy nadzieję, że będzie się Dream ludziom podobał i będą na niego głosować. Życzymy bardzo przyjemnego odbioru. Już niedługo możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie Polskiego Radia Trójka. Czy zespół Kill by Car wygra w piątek? Tego Państwu nie zdradzę. Ale to, co działo się przed tygodniem i dwa tygodnie temu, to wszystko do obejrzenia na stronie startnagranie.pl. Dzisiaj zajrzałem tam, okazuje się, że w tej chwili jest już blisko 900 zgłoszeń, więc no, konkurencja bardzo silna. No to jeszcze jeden wykonawca, jaki pojawi się w piątek po liście przebojów w Trójce. Nazywamy się White Starlight i przyjechaliśmy tutaj z Gdyni. Ja jestem Mikołaj. Mateusz. Audrey. Igor. Michał. Jesteśmy zlepkiem ludzi z różnych stron muzycznych. Tak się ułożyło, że się spotkaliśmy na sali prób, no i z racji tego, że mamy różne upodobania muzyczne, to z tego tworzy się taka muzyka, a nie inna. Pełna emocji i tak chcielibyśmy się komunikować z ludźmi. Jest to muzyka inspirowana filmami vintage, soundtrackami, morzem. Każdy z nas pracuje bądź studiuje i jest to nasza odskocznia od codzienności i to pozwala nam wyrażać siebie, ta muzyka, którą gramy i muzyka, która jest pełna kompromisów. Już niedługo możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie, w programie trzecim Polskiego Radia. Yeah. Zwycięzca piątkowego odcinka audycji Start na granie pojawi się w poniedziałek o 13.30 w audycji Trójka Żąda Debiutów. White Starlight już nie muszą, bo byli parę miesięcy temu. Bardzo nam się przyjemnie rozmawiało i faktycznie fajnie grają. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Czas na muzyczną pocztę UKF i czas na pierwszy telefon. Czy ja bym mógł poprosić dla córki Agaty na 18 urodziny Red Hot Chili Peppers? Bo dzisiaj basista Slima też urodziny z Refotu, pani było jakiś kawałek usłyszeć. Może być Give the Way. You feel it? Red Hot Chili Peppers 2027 trójek klubu KF małpa.polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, że wczoraj mignął mu gdzieś fragment teledysku Bossa Ulice Filadelfii. Prosi o całość w radiu dzisiaj. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? To był Bruce Springsteen. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A na koniec jeszcze jedno nagranie. Ja w sprawie omówienia utworu, czy można? Czy jest szansa na Incomplete Fisha z płyty Rainbow Twist Depot? Bardzo dobrze mi się kojarzy z trójką. Kiedyś w nocy wracałem i właśnie leciała ta cała płyta Fisha i no kojarzy mi się zawsze z trójką, jak słucham tego nagrania. A dawno nie słyszałem. We got 140 stations and satellite beaming on down to our home. But I'm watching you. I've got a half a million bills to pay. You never hear a word I say. I dream of you. If we could only close the distance, if we could only cross these lines, if we could only fill the space that's grown between us over time. You don't hear me anymore. You don't touch me anymore. You don't know me anymore. There's a wedding dress in a suitcase full of memories in the attic. I think of you. We're the ghosts of summer butterflies